غير أن النفي نري نك داقك بها أكمام يستمر ديوي إلى زمن التكلم بش زمن وحقا نينا بقنا جي جمتك أي جسم بيان في المداري لما بيغ جيس في تي أكلام جي ديغ لي لما نيغ جيك وحمام دي داق ونبي دي ونيني لمي داقك أموتون تبش زمن بيوي وحي بتي أموت وطانية نياري بنك تجحل دي ديف المداري هم داري هما مفيد مي اي تكتري مفيدا للامر ني اك ديغلي لام الامر موم تي تخ مداريهما دي وني اك ديغلي غا بن كو جاوي لامر سي بوبم لامر سي بوبم دو ام لام غي مو نوبي ديغلي ملني لي يفتحنا اوبي لام غي تي ان ديغلي بو لام غي مو ديس يفتح دنا اوبي رك موم تو ديغلي تا بو ني افتح اوبي نك موم دال نيك لامر بو نيو سي تامري ناري اك اول بو جيك بي موي با الأفعال المضارعة الآتية في جمل مفيدة وأدخل عليها لما وضبط تنغتك أواخرها لأن أي مضارع يوخم دابق كان كنك نموت لكو بمدون جملة جمت تدفج لما يسافر دون تكي موي بانبي يقرأ دون جانج يوخر دون تال يأتي دون ديك ينسى دون فاتي يفهم دون ديك يسفو دون سيلنا ci bu ñaaral bi dahil afhalal mudarihata alatiyata fi jumalin mufidatin wa adkhil halaha lamal amri wa dhabit akhiraha yep ay mudarih lañ mu bëgg nak bu nga def ci lamal amri te jall ba mat jumla yaddu ha dana wote ya amru dana digle ya khuru dana jegle ya asma'u dana deggu yarmi dana sanni yan tabi dana yew ya rabba dana gram iqra al amsilata al atiyata wa ba'at nga tek lamma lamma badal mi ak wetchi min lam ci lam fi kul misal ci mepp misal yeslu mom dana yew fi ci mom dalik lolé da bëgg nga jang misal yi mu lay bëgg jox té fofu xamné lam nekkon na fa té lama man ko fa wetchi nga tek fa lama lam na sab dem lu won ila al hadi khatam ci sharne ba am ci dembu muy dembu dem lu won sharne ba lam yahdur tewut walidi sama bay dina safari baye ko ci tukki bi sama bay ñub segul da na sala wacc na al mataru tawbi wala min qati ti sewetut fofu na man na lam ji lama man nako wecc man nga na sal mataru wala ma yan qati lam asru si nemi ko mo won siari mo won al barihati bik hadan kenn manam bik wisiti wu ma kenn lam tarbah benefisu tijarat na sum commerce fil hami ci atmi al madini ajwe atmi we sunu commerce mi amu ci ben benefice bahat rirna hasaya sama wet walam ajita te furumako ma jottuma ci batay gis manam jottum gisumako batay fofu lam ji man na lama bahat hasaya walam ma ajita nga xol atamrin arabi moy da badala kulli jumlatin min jumlati atiya tegal mu ci jumla bu ne jumlatan jumla okhra benen muwafiqatan bi ajida bolha ñal ko fil mahna ci mahna bahsi yakoon ci xam day nek fi lu ha fi alam ba mudarih ni mudarih bolem jumla yu nek fi jumla bu ci nek nga wéccé ko benen bo xamni ñoy bokku mahna té fi hal bu nek mudarih ndax fi hal yu nek fi dañu nek madi wala lamar ma safar tukki wut akhi sama mbokk ila al an ba legi wax lam yusafir akhi ila al an nam nelawal mubakkiran mbir mu ngi aji télé ko wastay xewu te nga yew mubakkiran bi mu ngi aji tele ko moy del tel tel tele yew nga def li tanam mubakkiran wal tastayqiz mubakkiran yani fofu mu daari mo def ci lam def tel def yani mu daari mo def ci lam lamar moy tax mu dal li wax irham yarmal adh-dhaifa aji doyli ja ngi wax li tarhamid dhaifa man taha jeexut ash-shitaa'u sedd bi ila al-ana ba legi nga ne lam yantahi ash-shitaa'u istami' deglul nusha walidika lawi rek sa baye ngane li tastami' nga deglu nusha walidik ighsil tahasal famak sa gimiñ qabla nawmi ñek nelaw li taghsil famak qabla nawm nga xol at-tamrin al-khamis jaris nak ci al-adawatu jumtukayi allati nga xamne taj ci mu dana jassam fi'alen yaari fi'al ñu jekki al-amsilatu ma yufut ko opal fil akli ci lek yat xam bu fur ku lek lopp day dal di fur ma yathab ku son fi shahrihi ci ndawam yatamatta mu banexu fi kibarihi ci magam ku son ci sax ndaw noppul ci sax mak te am jamm ma yentani kuy maytu adan nas lori nit ñi yende mu mucc min azahum sen lor kuy maytu lori nit ñi bañ len lor yalla man ay witam nga mucc ci ñu lor la ma ñu safir kuy tukki tasta doliku tajari buho ay na tom manam xam xam yi nga xamne yagga fekk yagga gis mo koy waral moy tajarif kuy tukki nak man na mu bari xam xam yi mel non ma ta dakhil lo denc min malika ci salal yan faaka mu jarign la loy denc salal man na bo legge nga man ko jarigno ma tu bay lo sank min waxati ko ci sa waxtu tandam na nga reccu xale ci mom sa waxtu dal lo ci baye mu jall ci neen dang ko reccu ma tut lif lo sank tawram da nga fay tamana ho njegam yefi jambur yo yak rek war ko fay ma tul fiq lo dundile fi xeyri ci ñew tu jisa def na la fay bi ci mom lo def ci lu bax rek da nga jot fay ga al bahs taqaddama jitu won la na ñelnu fi jusil awwal anna innaka in tajisi mu day jasam fi halayn ya rafi hal mudarihayn ila ay mudari ya tarattabu yo de toftalo husul awwalihima amuk ajjek ñom ñaar ala husul tsani ci amuk ñaarel ka waxu na fi naati lanu dik ala baqiyat al adawati ci resti jumtu kayya alati ya nga xamne ta amalu dana jef adal hamal jile jef fa naqulti ni wax li wax na ci xal bi jek bu ne in day jassam yaari fi xal yo xamne xal bi jek ba day nek sarf ne bu nangam amé bi ñaar bu tondu ko ne kon nangam am nga xamne amuk bu jek wa moy sabab bu ñaarel ba am lolu indon tektale ñu bëgg nak fi wax la yi melna in tay def lu mel nonu ku ni misal bit misal dal am sirti ci misal yi al abhat yadi yan al ula yadi way jek as sajikati aji jitu yestem dana lambo ala fi alayni ci yari fi hal mudari hayni yidi ay mudari ida nadarna bun xole ilayhima jëm ci ñom ñaar min jihati ladri ci walu barba wajatnahuma nu fek le ñom ñaar majjiso mayni yu yaru njatam wa ida nazarna bu no xole ilayhima jëm ci ñom ñaar min jihati maana ci walu mahnama wajatna nu fek ne anna husul awwalihima nak amuk ajjek ci ñom ñaar shartum sart la fi husuli tani ci amuk ku ñaarel ka awala nga ne anna husul tani nak amuk ku ñaarel ki jisaawun tontu la li ko xol awwali ñal xew ku jekk ga yana mbolim yent misal yi nga xamne ñoo jall boko de set misal mu ci ne amna yaari fi lu mudari hon yaari fi lu mudari yo bo len xole ci walu baat bi rek nonu da nga gis na ñoom ñepp jassam bo xole ci walu mahnama da nga gis ne dañuy sart ne bu jekk bi bu amé moy tax bu ñaaral bi am wala nga ne amuk ñaaral ki moy doon tontal amuk ku jekk fal misal ma al awwal mu jekk yu fi de taktale ne amna ifrat nak eppal fil akli ci lek ga shartum sart la fi soru tuhmati ci amuk farga aw anna tuhmata wala bo ngane nak farga jisaawu ifrati moy payuk eppal fil akli ci lek bo delo ci misal mu jekk ma day wone ne eppal lek gi moy waral fur ba nga ne fur dal moy payuk eppal lek ga wone ak misal ngir lolou yu sama def na tudde al fi lu fi halba ak awol ba jek fi ala shart fi hal shart wa yusama def na tudde ak sani ak ñaaril bi jawabo tontam patay wa jasaahu ak tontam lolou motax lolou bu amé fi hal bu jek ba dañ koy woyé fi alu shart fi hal ñaal bañu tudde ko fi jawabi anam jawabu shart ba jasaahu shart jawab ak jasa ño bokku mahna wa huna fi natasaalu dananu laaj malazi lan moy la nga xamne aw jaba waral na jasmal fi alayni jasam yaari fi alya te kulli misal ci bepp misal wa malazi ak lan moy la nga xamne afada jarigna ba tek talena tarattuba husuli tanihima toftalok amuk aji ñaaril seen ñom ñaar ala awwalihima ci aji jek ja ca ñoom ñaar da wax ne legi xol ba xam nak lu waral yaari fihan yep jassam ba nopi tam makhna mi wonene ku ñaaral ki mom ak amu mi ngi takku rek ci amu ku jekki xamne bu ku jekki amul rek ku ñaaral ki do am lolou ko waral inana ka nun izahtabarna ndem natu nanu ak am silata misaliya wahidan wahidan ben ci ganaw ben lam na jiddu fek sababun ben sabab si wa dukhuli man dare dugug man fahiy mom allati moy ka nga xamne jasamat jasamna wahiy mom allati moy ka nga xamne afadat tektalena ashart sart ba wali zalik ngir lolu sum yattu def nako adata shart jimtu kay sart jasimatan budi aji jasam neena li ngay laté bokoy tontu nel man ji dong la man rek mo def jasam gi batay motax ñu déggé ci makna yu muy ku ñaaral ki ku jëkki amu du am lolépp man ji rek moko waral motax ñu wax ni man jumtuka yi sart la buy jasam wa isa fa hasna dem gëstu nañu xama wëss na nga xamné ta dulu da taktale xali ci mom kalimatu man batu man fi kulli misal ci bëpp misal ñu am ci ci misal yi alati ya nga xamné indana nek na fi nun wa kasalika naka nonu fi kulli misal ci bëpp misal taati mom dana dik fi ci mom wajatna ha nu fekk ko la ta dulu du taktale illa halal haqil dara ci xellu ene bo sétlo man fi ñew ci misal yi nga wessu ak boko gisaton ci benen misal ci téré da nga gis né mom man lu xelu rek lay tektale kay jëfëndiko ci nit wala jinné wala malaka sun borom nak kèn duko jappé ko am xel wayé bu dé ci langue yi day melni yoy am xel xani man lañu ëpp jëfëndiko ci mom wa iza nazarna bu nu xolé il am silis dem ci misali al arbahati yadiyant al akhirati ay jëmujju wajatna nu fekk kullu misal bepp misal fi ha ci ñoom mustamil mu aji lambo ay don batay hala fi alayni ci yari fi hal mubari hayni di ay mubarihu majjisu mayni di njaram husul awwalihima yo xamni amuk aji jek ci ñoom ñaar shartum shart la fi husuli tanihima ci amuk halana hima ci anam nga xamni ci lu melni la nga xamni rek taqaddama jitu won na yent misal yi nga xamni mo mujj boko de set da nga gis ni ben misal bu ci ne amna yaari fi rubu daal yo xamne yep jatam tayit dañu sart ne faaw rek ku jekki am mba ku ñaaral ka du am wol ñom ñep la lolu am ñu añu won rek ci fa nga andi won man rek batay yent yi mujjii non la fi maxna mi dikke wa iza tasaalna ndem laaj nañu xuna fi eden batay ballasi lan moy la nga xamne aw jab waral na jasmal fi alayni jasam yari fi alaya fi kulli misal ci bepp misal ak wamal lisi lan moy la nga xamne afada tektere na ashart sart ba lam najid du fek sababan ben sabab si wa dukhulima ndare dugug ma fahiy mom ma isan kon taman mi ngi melni man taji simu dana jasam mudari hayni yari mudari wa tufidu tamit tektale ashart sart ghayra anha ndare nak mom ta dulu de tektale daiman faw ala ghayril haqil ci lulul aji xelno yana bone waw yenti mujji nga wax lan mo fu andi jassam ak yari final ya lan mo fu wonene dañuy sart ne bu ñëk bi bo amul bu ñaare bi du am boy tontu sey bon rek mam rek ko waral kon sey bo xane ma mo man ñoyamo ci jassam yari final ñoyamo itam tektale sart ñu wuté nak moy man dañ koy jëfëndiko ci lu xellu man ak mom ñukoy upp jëfëndiko ci lu xelluut haza jappali waxuna ka nek na fofé adawatu ay jumtukay ukhra yenen ta'malu yeda lañu jëf hadal hamali jile jëf wa tufidu dañu tektale ashart sart ba wa ilayka jappal bayan ha seenu leral wala seen list wa ijmal mahaniha ak gattal seeni mahna neena gana bo weso man ak ma amaat na yeneen jumtukay sart yo xamne li man ak ma di jëf rek lañuy jëf ni ñi sarté ba tay ñom non lañuy sarté waye nañu farlo ko defal ben liste bu gatt rek te waxal la seeni mahna nga deg izma ben bo izma wahiy mom ka in mi ngi melna in tufilu day taktale ashart sart izma mo in ñoyamo rek ku ci nek harfu shartin jasi mun la wa misaluha misala moy idh ma tafal dem na nga def sharan ay tandam ko na nga reccu mo nga ne won in tafal sharan rek mo nga def idh ma ñoy mo kep xamni tafal moy fi ali shar bi tandam moy fi jawab bi yar yep jottam te nga xamni jëf gi ay wi mo indi reccu gi mahma mo ci top li xeyni haqili ñeelul aji xellu kamanikima mahma lañ ko ëpp jëfandiko ci lu xelluut dik mahma tunfiq no dundule fil xeyr ci yu yukhlifu kon dana ko wutal allah yalla do def ci lu bax rek ci ta alal yalla wutalal la lu ko ëpp xamne tunfiq moy fexel bu jëk bi yukhlif moy fexel ñaaral bi yar yit bokku jassam te dépenses gi ci ay yu moy tax yalla wutalal la ñettel wi moy mata mata mom wahiya mom ni samaani ñala jamono mom day tek li jamono ik mata yu safir sayu tukki akhi sama bok usafir ma tukki ma ho and ak mom sayu sama bok tukki rek mu tukki and ak mom yu wax mata terf samaan la wana pedil ci misart yu safir moy ben bi bi fal bu jekk bi mu fal short usafir moy fal jawab bi ayyana mo ci top wahiya batay li samaani momi day tek li jamono dik ayyana tunadi waxtu wo wote ujibka mo wuyu la xamni ayyana darbu samaan la tunadi moy xalu bu ñeek mi fal sart dafa jassame dag yaaja tunadi la won ujib moy fal jawab jassame sukon ayna mom wahiya mom lil makani ñel na birep ayna day sart day jassam waye biru lay wone dik ayna do top fo dem rek ashabka ma andayo xamni ayna darfu makan la tasab moy fi sartam ashab moy fi jawab anna ak anna waye moy tam lil makan ni ñel na bërepp mu day tek di bërepp dik anna yensil fu mu wacc rek do xemi borom xam xam yukuram kon def na ko teral xamni yensil moy fi xal bu jëk bi fi ali sart yukuram moy fi xal jawab bi haysuma waye momit lil makan ni ñel na bërepp dik haysuma yensil fu mu wacc matarun taw yen mu kon mag azzar hum bayma xamne yen sil moy fi ali sart yen mu moy fi hal jawab yen mu dafa rag waw motax waw ga dag kayfa ma lil halim mom wahiya mom lil halin yel mbir nek kayfa ma tu hamil no jeflentek sadiqaka saharit yu hamilka lay jeflentek yow saharit no jeflentek mom rek lay jeflentek yow nga xamne mu detekle mbir ak melo tu hamil moy fi ali sart yu hamil moy fi jawab ayun ak waye mom tasluhu dana yu li jamihi al mahani ñel boole manaya al mutaqaddimati aji jitu wa misaluha misalam nak moy ayya bustan bu mu ci jardin ta doxul nga duggu ta bu tahij nga bekk ayu mom bok na ci jassam yaari fi hal tay sart waye mom man na tektale lu xellu man na tektale lu xellut man na tektale jamono man na tektale bi rek man na tektale am bir dal noko ande rek mu nango bu def yi mu ko ande ta doxul moy fi hal sartam di fi hal bu jek tab tahij don fi hal jawabam al qa'idatu li moy regal bi tak tak bi al adawatu jumtukaya allati ya nga xamne taji simu dan jassam fi alayni ya rifi hal isnata hashrata fuk la ñoo ñaar adatan ci ay jumtukay in wa izma ak izma wa huma ta ñoom ñaar harfan ya araf lañu waman ak man wama ak ma wama ak ma wamahma ak mahma wamata ak mata wa ayyana ak ayyana wa ayna ak ayna wa anna ak anna wa haythuma ak haythuma wa kayfama ak kayfama wa ayyun ak ayyu wa jamihu hatim boole sen asmaun ay lisim lañ yi jassam yaari fi hal fukki baat ak ñaar lañ fukki baat yi ak ñaar yaari ñeeki ay araf lañu muy in ak izma ci dess nak mom ay lisim lañu bu ñew ci tamrinati al awwal hayin ragnelal fil hibarati al atiyati al afhala al mudarihata al majzumata wax ñu bëgg wax na nga ragnel fi ali mudari ci ñew te jassam wa bayyin ma kana minha majzuman bi sukuni wa ma kana majzuman bi hazfi harfil ilati na nga leral kuñ ci jassame sukoon nga ne ki day sukoon la jassame kuñ jassame daga ara frag wo nga ne pete mi ngi jassame daga ara frag وعين فعل الشرط وجوابه في الجمل الشرطيه بودي كو يسام ياري فعل امناجي نغا ليرال بان موي فعل الشرط با موي بجيكوا اك بان موي فعل الجواب با موي بنيارل با واخ بجيكي موي لم ارى جيسوما صديقي سما خريط ولم اسمع تدغوما اخباره اي خبارم منذ شهرين دير ياري وير ني سما خريط بي غيسوماكو دغوما درا سي اي ميرم ñaaral bi haysuma tamshi fofi dox hala dhifafin nil ci peggi dexu nil tan shaq nga noye hawa an air naqiyan bi aji set boy jaar ci pegg dex gi dal air bu nexa nex ngay noye ñettel bi la tuhadi bu nonontek annasa nitña wala tashkhalte bu soxlaal nafsaka sa bop bi xoyo bi xeyrika ci sikki kurlu yow bu nonante kenn ci nit ñi te bula sikki jaamur yittel na la sey te na la sey sikki bop yittel may yahdar ku watandiku haddu waxo nonam yen ju mu mucc bin azahu ci loram kuy maytu sab non bu baax man naam nga mucc ci loram mata yu ci sayu dikke faslu sayfi jamono ete yarhal dal laxas dal di tukki ahlu yasari ñoon kom kom ila shawati il bihari jëm ci tefasi geejja manam bu edde bi dikke mu waxtu tangay wi ñam alal lañu dem vacances ji ci tefasi geejji di noplo ko fexlo ma tax fi no nebu min a'malika ci sey jëf ya alam hu kon xam ko allah yalla loy laq ci jëf itam duté yalla xam ko akmil matlil ak al jumala الشرطية الآتية بذكر جواب الشرط المحذوف وضبط أواخر الأفعال المضارعة في كل جملة مانام يملي بك أنت الموم دانام كي جسم ياري فيهال جو أندوكو فيهال الشرط يونا مطلقو أندي فيهال جواب بناب ماس نجيس ماس مجي فيهال نجيس انتنام ديم دانا نلو في مجرى الهواي ci dawkayu ngelaw li manam boy nelaw soflu ngelaw li nga set loko tonto nek nga ne tam rabb kon nga tawat may yeser ku fok kasiran lu bari manam kuy ñaka nelaw lu bari bari ben nga ne yabhuf jismu ko yaramam te daldi new dolen anna tursil fofu yonne risalatan letter bil bari di ci poste ay sa yene lettre jaar liko ci pos nga tonto izuma tutia ndem nga top walde ka sawajur nga ndi fi xal jawab ji ayu sadiqin bu mu ci xarit tukhlis da nga selal la ho ñal ko xarit bu am ta selal sa digante ak mom tontli moy yukhlis laka man yasna ko def ma'rufan jek nga ndil ko jawab ma tahris no jembat ne asjar ci garaw yi gan luko jawab mata yantahi sayu jexe shahru siyam weru kor yi gan di jawab haysuma turafiq fofi andantek al ashrara kesi moy ñu bonña waye nak boy boli baati mom haysuma turafiqil ashrara ngay wax mahma tukhfi no nebu min tibahi ko sey jiko patay gan di fexal jawab da jall ci ci at tamrin at talis ben wessu moy at tamrin at tani atminil jumalal atiyata biwadhi jumlati sharti almahdhufati fil makanil khali wadbit awakhir al af'ali al mudharihati fi kulli jumla jumlay beug dik dafa andi fehal jawab ba te andiwul shart bu beug nak kune nga andil ko shart dem bolem fi xali mu bari ci nek yep rek ku ci ne nga mas ak mujjum ñu gis wax bu jekk bi moy man ku nangam yahish mu dundu hazizan bir mu muy aji tedd ik nga ne man yaqna ku doylu xani ha doylu na yaqna ku doylu rek yahish hazizan haysuma fofu nangame tandam kon ngereccu ala fi'alihi ci defam so nangame da ngereccu def gon ko def iki haysuma tuhmil darsaka sayo negliger sa bind tandam ala fi'ali ak man nga tek fi'al sar do ci tek tan takil kon toxu ilahi jëm ci mom tibahuhum seen jiko niki nga ne man yu sahib as ashraran ko andante ay kees ñu bon tan takil ilahi tibahuhum nga def yi dess nak ma nga tek fi'al sar yu fiid mu yaq maida tak sabaq anna fo nangame tajit kon nga am zarham bay naziran mu ejina tax naziran in yarji kon delu ileke jëm ci yow nashatu ko sa activite mata ya yahdur kon tew illa misra jëm ci misra asaihon touristi man be dal tek ci yaslam kon mucc nin adahum sen lor ma nga danele tan tafi kon nga jarignu bi ci mom fi zamani shiddati jamanay tartar man nga danele ko yuvi kon mu lor asnanahu ay bañam nga xol at-tamrin ar-rabi ñew ba ci at-tamrin al-khamis istamil adawati sharti al-atiyata fi jumalin mufida jumtu kay sarti nga len jefandiko kenn ku ci ne def ko jumlu ju mat fima haysuma ayana izma kayfama ayun ayna mata al afal li moy fi hal ya al khamsati di jurom wa ihrabuha ak sen ihrab jeki al amsilatu al hamilani ñaari liggey kat ya yashtakhilan dinañu liggey mi ngi jakarlok al hamilani ñaari liggey kat ya lañ yashtakhila det ñu liggey antuma yeen ñaar tashtakhilan da ngeen liggey mu jakarlok antuma yeen ñaar lan tashtakhila du ngeen liggey alhammalu liggey kat ya yashtakhilon dinañu liggey bu jakarlok alhammalu liggey kat ya lañ yashtakhilo duñu liggey antum yeen tashtakhilon da ngeen liggey bu jakarlok antum yeen lan tashtakhilo du ngeen liggey anti yow jenn jigen ji tashtakhilina da nga liggey bu jakarlok anti yow jigen ji lam tashtakhili den ngay liggey batay beru jassam bu muy alhamilani ñaari way liggeya lam yashtakhila liggeyuñu ak antuma yeen ñaar lam tashtakhila liggeyulen ak alhummalu liggey kat ya lam yashtakhilo liggeyuñu ak antum yeen bolom gormi lam tashtakhilo liggeyulen ak anti yow jenn jigen di lam tashtakhili lolou moy al amsila mu ñew ci al bahs onfur xolal ila al amsila jëm ci misali fil aqsami ci xajja as thalathati al mutaqaddimati aji jitu tanit kon nga fek al fi la fi al ba al mudari'a yaqahu muy tabbi fi kulli qismin ci bepp xaj min ha ci ñom hala khamsi halat jurom bir fa huwa mom fil halati ci birma al ula mu jek muttasilun aji jokk la bi alifin ci alif ta dullu bu day tektale halas nay ni ci ñaar ghaibaini yi aji fadu moy ñu fi nekut wa fil halati ci birma azaniyati muttasil aj jokula bi alifin ci alif ta dullu ku day tektere halas nay ni ci ñaar mukhatabaini yidi ñu waqandel wa fil halati athalisati muttasil aj jokula bi waawin ci waaw ta dullu ku day tektele ala jamaahatil ghaibina ci mbolom gor ñi di way fadu wa fil halati arabihati muttasil aj jokula bi waawin ta dullu ala jamaahatil mukhatabina ci mbolom gor ñu waxante wa fil halati al khamisati muttasilun bi ayin ci ya ta dullu bu day tektale halal mukhatabati ci jenn jigen ju ñu waxante ene bo xole misal yi nga xamni mo ñew ci ñett xaj ñi nga jang legi dañ ko degal dañ ko def ñetti xaj bo le xol misal yi ci ñew da nga gis ne fi lu mudarihuma ñew na ci juroom anam yu bokut anam bu ñëk ba fi lu mudari man ci a jog alif bi delu ci ñaar ñu fi nekkut ana mu ñaarel ba dañ ca jokk alif mom fi mudarihima te alif gay delu ci ñaar ñuy waqantel ñanga fa bu ñettel bi fi mudarihima ñu jokk ci waw bu wone bolo mu goor mo xamni nekku ñu fi bu ñentel ba ñu jokk ci waw muy tektere mbolo mu goor mo xamni da nga jakkar lo ñom di waqante ak ñom bu ñew juroomel bi nak dañ ca jokk ya yaaga di wone jenn jigen joñ waqantel jenn jigen joxo mi ngi fi ngay waqante ak mom wa min ajli zalik ngir lolu tusamma def na tudde al afhalu fi halya al mudarihatu yadi ay mudarihum fi al halati ci biri asabiqati aji jitu bil afhali ci fi halya al khamsati yadi juroom lolu motax fi halya dañ len tudde al afhal al khamsa fi halya juroom ta'ammal sirtan talal hadhihi al afhal yadi fi hal al khamsati yadi juroom bil aqsami al thalathati tajidha kon nga fek len fil qism al awwal marfuhatan ni luy rafa li anha gir naka ñom lam tusbaq jeto fu len bi nasibin ci jenn aji.